Gerçek karşılığı. Ama o reaksiyonu benim hiç anlayamam. Hardkorowy rap, bez zbędnego pierdolenia. Cały nasz klub rozpierdala śmiecia. Uważaj na mieście, mamy duże mięśnie. Oprócz tego splów mamy jeszcze więcej. Chcesz z nami bić? Szykuj się na śmierć. Wychodzę na ring, nie na ringu ćwierć. Możesz już odklepać, tak jak tobie pizdę. Oklepiemy w oktagonie, a ty mazę liżesz. To najlepszy klub, nie jesteśmy sami. Mordę przeciwników klepiemy jajami. Chcą nam sać bile, jebane debile, bo się do nas nie dostali. Ale czekaj chwilę, mamy kontrakt, mamy forsę. Ty nie masz nic, jesteś śmieciem ziomek. Mamy kontrakt, mamy forsę. Ty nie masz nic, jesteś śmieciem ziomek. Jesteś gównem, jesteś gównem, jesteś gównem. Jesteś gównem, jesteś gównem. Jesteś gównem, pierdolę cię w trumnę i pogrzebię ciebie w moim gównie. Bo jesteś gównem, mamy kontrakt, mamy forsę, ty nie masz nic, jesteś śmieciem ziomek. Hardkorowy rap, bez zbędnego pierdolenia. Cały nasz klub rozpierdala śmiecia. Uważaj na mieście, mamy duże mięśnie. Oprócz tego splów mamy jeszcze więcej. Chcesz z nami bić? Szykuj się na śmierć. Wychodzę na ring, nie na ringu ćwierć. Możesz już odklepać, tak jak tobie pizdę. Oklepiemy w oktagonie, a ty matę liżesz. A ty matę liżesz. A ty matę liżesz. Hardkorowy rap, bez zbędnego pierdolenia. Cały nasz klub rozpierdala śmiecia. Uważaj na mieście, mamy duże mięśnie. Oprócz tego splów mamy jeszcze więcej. Chcesz z nami być? Szykuj się na śmierć. Wychodzę na ring, nie na ringu ćwierć. Możesz już odklepać, tak tobie pizdę. Oklepiemy w oktagonie, a ty matę liżesz. Skurwysynie.